Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Mandy. En ook vanavond hoor je hier weer mooie en inspirerende verhalen. Straks hebben we het alvast over Bevrijdingsdag, want dat is namelijk volgende week. En Xavier Panna organiseert een vrijheidsmaaltijd op 5 mei. Wat verbindt er beter dan eten, kun je dan vragen. Er zullen mensen uit West-Papua, de Molukken en Palestina spreken, waaronder Semsem Albes. Zij komt uit Palestina en zal ook aanschuiven om haar verhaal te vertellen. Want het is prachtig dat we vrijheid vieren, maar ik denk ook dat we stil moeten blijven staan, dat we strijden dat iedereen vrijheid zou kunnen vieren. Maar nu eerst is het de eer aan een inspirerende vrouw die jou in actie wil krijgen voor het klimaat. Jij bent de druppel, de ander stroomt mee. Samen maken we golven. Ja, het begint bijna als een haiku, maar dit zijn drie onderdelen waar het boek Wat jou te doen staat voor het klimaat uit bestaat. Schrijfster Lena Hartog helpt je je rol te vinden ten opzichte van klimaatcrisis. Hoe je klein kunt beginnen en toch veel kan betekenen, want je hebt veel meer invloed dan je misschien denkt. Deze liefdevolle gist is het eerste boek van Lena die zich al ruim 10 jaar inzet voor het klimaat als strategist, trainer en activist. Lena, welkom. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, heel fijn dat je er bent. Ik zei het net al, een liefdevolle gids, dat is hoe je het noemt. Wat bedoel je daarmee? Ja, ik heb geprobeerd zoveel mogelijk liefde in de gids te stoppen, omdat het klimaatdebat soms heel hard gevoerd kan worden. En omdat ik geloof dat uiteindelijk uit de liefde voor de mensen om ons heen, maar ook mensen die nu al geraakt worden door de klimaatcrisis, we dit zullen gaan oplossen. Dus het is geen beschuldigende of belerende toon. Ik ga veel meer uit van het idee dat de meeste mensen zich zorgen maken, iets willen doen, maar misschien gewoon niet weten hoe. En want je zegt inderdaad van dat het er vaak hard aan toe gaat. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, dus in het debat over de klimaatcrisis wordt het al snel een heel soort kampen van de klimaatactivisten versus de rest, die dan misschien nog niet goed zou zijn, en de klimaatactivisten heel hard. En het gaat soms uit ook van een soort morele superioriteit aan de ene kant, van oh, mensen die nu al helemaal duurzaam leven zijn perfect en de rest nog niet. Of het gaat juist uit van het idee van oh, de klimaatactivisten komen ons alles afpakken. En ik denk als we starten vanuit een veel meer, een veel basaler soort iets van hey, ik geef om de wereld, het doet me iets dat er mensen nu al geraakt worden, het doet me iets dat de natuur aan het verdwijnen is, dan denk ik dat we uiteindelijk veel meer mensen kunnen meekrijgen. Yeah. Want dat denk ik dat veel meer mensen delen dan het nu lijkt. Zeg maar, 3/4 van de Nederlanders maakt zich zorgen over de klimaatcrisis. Maar het is niet dat 3/4 van de Nederlanders stemt op een partij die heel veel met klimaat bezig is. Ik denk dus dat er heel veel te halen is bij een veel breder publiek aanspreken. Ja, want ik hoor gewoon ook meteen heel erg passie bij jou. En ook als ik nu zo in je ogen kijk, waarom gaat het jou zo aan het hart bezig zijn met het klimaat? Ja, het komt denk ik voor een deel uit mijn interesse in sociale ongelijkheid. Ik ben daarom sociologie ooit gaan studeren en wilde me echt gaan inzetten voor kinderen in Nederland. En op een gegeven moment ben ik gaan nadenken van oh ja, maar als die klimaatcrisis hun toekomst helemaal gaat weghalen, ja, wat heeft het dan voor zin om daar nu iets voor te gaan doen? En in de loop van de tijd heb ik activisten van over de hele wereld ontmoet, juist ook uit landen die nu al met de klimaatcrisis te maken hebben. En dat is eigenlijk, dat heeft het vuur nog veel verder doen branden. Dus het begon eigenlijk bij je studie? Ja, het begon eigenlijk bij echt de interesse in sociale ongelijkheid, sociologie. En toen vlak na mijn studie ben ik een boek gaan lezen van Naomi Klein, This Changes Everything. Mm-hmm. En zij zegt echt letterlijk in dat boek van het klimaat is niet alleen iets voor de beta-wetenschappers, maar juist ook voor sociologen, mensen die geven om rechtvaardigheid. Dus toen ben ik me echt gaan inzetten. Ja, en dat is dan nu dus ongeveer 10 jaar geleden. Ja, ik ben al in 32, 22 de tijd. Een soort anniversary is dat dan. Je wil dus heel graag impact maken. En je hebt dan nu deze gids geschreven. Waarom is dat voor jou de beste vorm om dit te doen? Ja, het was een soort vorm die ik zelf heel erg miste en waar ik zelf op andere terreinen heel veel aan heb gehad. Dus in mijn soort professionele leven heb ik eerst als klimaatactivist en toen in mijn werk van alles gedaan rond een thema. Maar daaromheen was ik ook altijd nog gewoon aan het zoeken van hoe ontwikkel ik mezelf. Ik ben in therapie gegaan. Ik heb alles wat los en vast zit gelezen over zelfontwikkeling. En eigenlijk miste ik heel erg een soort zelfontwikkeling gids, maar dan meer op maatschappelijke verandering gericht. Dus gewoon super concreet. Met ook echt vragen waarmee je aan de slag kan. En ja, dat was er nog niet. Dus ik dacht, ik maak het. Want dat heeft mij ook zelf zoveel gebracht, zulke gidsen. En je zegt, ik ging in therapie. Was dat echt specifiek jouw verhouding met het klimaat? Of was dat gewoon meer iets voor jezelf en kwam dat dan weer terug daarin? Ja, nee, het was echt wel breder. Dus het ging gewoon ook om eigen dingen in mijn persoonlijke leven. Maar bepaalde klimaatthema's kwamen er zeker in terug. Zoals een soort schuldgevoel waar ik mee rondliep. Sinds ik meer ook over mijn eigen privileges had geleerd. Mijn wereldwijde maatschappelijke positie. En in therapie lukt het steeds beter om te zien van, hey, wat is een soort gezonde reden om aan het klimaat te werken? Namelijk liefde en zorg. En wat is een ongezonde reden? Namelijk een soort idee dat ik perfect moet zijn. Want dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee, dat is misschien ook soms wat mensen weerhoudt. Dat ze denken, ik moet het helemaal goed doen. Terwijl, en daar is jouw gids dan ook al voor. En je refereert naar jezelf, ik noemde je ook al zo, maar jij noemt jezelf ook heel specifiek zo, een klimaatactivist. Vanaf wanneer durfde jij jezelf zo te noemen? Ik zeg expres durven, maar daar kom ik zo terug. Ja, zeker niet na de eerste demonstratie die ik meeliep. Dus ik weet nog dat ik de eerste keer het ook best spannend vond om überhaupt een keertje mee te lopen. En waarom vond je dat toen spannend? Ja, omdat het toch is. Het voelde echt als met mijn lichaam ergens voor gaan staan. En dat dan ook iedereen die in de stad mij ziet lopen, kan zien dat ik daarom geef. Het is echt een soort je politieke ideeën gewoon naar buiten dragen. En ik denk dat het was toen ik actief werd voor Fossielvrij Nederland, als student voor de Fossielvrijbeweging, dat ik steeds meer vertrouwen kreeg in mezelf activist noemen. En eigenlijk in de loop van de tijd, juist nu ik veel breder werk doe dan activisme, gebruik ik de term ook om het gewoon te normaliseren. Om te laten zien, een activist kan van alles zijn. Het kan iemand zijn die want super... Want wat is een activist? Want ik merk wel op verschillende plekken waar ik kom dat soms dat woord voor mensen heel intens kan zijn. Terwijl je zegt net ook al 75% van de mensen in Nederland die wil er wel iets aan doen. Maar ik heb het idee dat best een groot deel daarvan een woord als activist zijn misschien best wel een beetje heftig vindt, omdat dat meteen geassocieerd wordt misschien met jezelf ergens vastlijmen of soep over een kunstwerk gooien. Ja, en dat zijn overigens dingen die ook heel strategisch zijn, allemaal op hun eigen manier. Kijk, ik noem mezelf dat woord, maar het is zeker niet de bedoeling van mijn boek dat iedereen activist wordt. Het is echt de bedoeling dat iedereen op een soort maximale manier voor hun impact gaat hebben. En als dat voor iemand is op hun werk door zich juist niet activist te noemen, maar stiekem wel allemaal tactieken toe te passen uit sociale bewegingen, dan lijkt me dat alleen maar beter. Dus het is voor mij echt niet om het woord. Het gaat gewoon om een soort actieve houding naar de maatschappelijke problemen die ons nu bezighouden, in plaats van een passief en soms ook overweldigend je zorgen maken. Ja, het boek is niet gemaakt om je per se activistisch te maken, maar hoe zou je de inhoud van de gids omschrijven voor de lezer? Ja, je kunt het zien als een soort stapsgewijs plan met heel veel reflectievlagen. Dus het is niet alleen hele concrete dingen, maar het gaat ook echt over eigenlijk uitvinden van hoe verhoud ik me nou tot zo'n groot probleem? Hoe zorg ik dat ik niet meer scrollend in bed lig en alleen maar spanning en angst voel, maar stapje bij beetje iets ga doen? Dus het eerste deel gaat heel erg over je eigen rol in de maatschappij en ook jezelf. Dus wat vind je eigenlijk leuk om te doen? Nou, jij vindt het blijkbaar leuk om een radioshow te doen. Anderen zullen dat misschien spannender vinden. Het tweede deel gaat dan over hoe je de mensen om je heen meekrijgt, met ook veel aandacht voor hoe je in gesprek gaat op een productieve manier. Dus veel luisteraars zullen ook herkennen dat een gesprek over klimaat of een ander groot maatschappelijk onderwerp al snel een soort discussie wordt waarin je eigenlijk allebei veel meer verzekerd wordt van je eigen kamp. En in het boek haal ik allemaal methoden naar voren dat je op een productievere manier in gesprek kan gaan. En dan in het laatste deel gaat echt over systeemverandering. Dus hoe je je visie kan vinden, een strategie kan kiezen en uiteindelijk ook aan een echte soort paradigma shift kan meewerken. Een verandering van het wereldbeeld waar wij nu in leven. En wat voor, want je zei net, je stelt allerlei vragen aan de lezer. Wat voor soort vragen moet ik me daarbij voorstellen? Heb je een voorbeeld van een vraag? Ja, zeker. Ja, dus bijvoorbeeld ik eindig deel 1 met allemaal vragen om je persoonlijke klimaatplan te maken. Nou, en één vraag die ik van veel van mensen krijg is van, jeetje, het klimaat is zo groot. Hoe kies ik nou wat ik precies daarbinnen ga doen? Dus dan stel ik mensen de vraag van, welke thema's doen jou veel die aan het klimaat gekoppeld zijn. Voor de een zal dat meer om rechtvaardigheid gaan, of bijvoorbeeld om antiracisme. Voor de ander veel meer om de natuur. En vervolgens de vraag van, is er een missie die ook past bij jouw maatschappelijke context? Dus stel jij komt uit Amsterdam, uit een bepaalde buurt, en je kent daar iedereen, want je bent super actief voor de voetbalclub. Dan kun je daar ook je missie aan gaan koppelen. En de laatste vraag die ik aan mensen stel, die super belangrijk is Hoe radicaal wil jij graag zijn? Wat past daarbij? En dat gaat over het raam van Overton. Het is echt een soort fantastisch concept over hoe beleidsideeën langzaam populair genoeg worden voor politici om daar iets mee te doen. Geen enkele politicus gaat zich branden aan dingen als die super radicaal lijken. Dus dingen schuiven eigenlijk van helemaal ondenkbaar naar radicaal, langzaam naar dat ze acceptabel zijn. Ja, en de een vindt het fantastisch om aan de meest radicale dingen te werken. En de ander zegt, nou, doe mij maar aan dingen werken die nu al een beetje gangbaar zijn, die ga ik echt populair maken. En die vragen, die help je eigenlijk allemaal om uit te vinden van, hey, daar kan ik ongeveer werken aan dat thema, op dat die plek in het raam van Overton. Ja, want ik hoor je deze vraag stellen en ik ga dan bij mezelf ook na van, wat is dat dan bij mij? Maar het zijn niet per se makkelijk te beantwoorden vragen. Het zijn ook best wel grote vragen. Tenminste, als ik het zo hoor van waar je staat of wat je belangrijk vindt, denk ik, oh, zoveel. En waar begin je dan? Want je gaat er soort van vanuit dat iedereen, en dat is misschien heel naïef, gelijkheid heel belangrijk vindt. Of dat de meeste mensen antiracisme, als het om klimaat gaat, ook heel belangrijk vinden. Dus dan, daar denk ik al, oh ja, dan moet je eigenlijk daar ook al kiezen. Toen je jezelf deze vragen stelde, waar kwam jij als eerste op uit? Ja, ik denk echt helemaal op het allereerste begin ging het me om ongelijkheid en een soort wereldongelijkheid. En in de loop van de tijd, en toen zat ik denk ik ook iets meer bij het radicale nog. En ik merk in de loop van de tijd dat ik ben gaan inzien van, hey, ik kan wel gewoon activistische dingen doen, maar ik ben ook best goed in met alle soorten mensen een gesprek aangaan en in dingen helder uitleggen voor een groter publiek. Dus misschien kan ik wel meer betekenen in dat andere gedeelte, in dingen die nu al een beetje acceptabel zijn, meer mainstream maken. Dus zo ben ik ook steeds gaan kijken van, oké, wat kan ik goed? Wat lukt mij? Wat anderen misschien minder makkelijk lukt? En daar dus ook mijn positie op aanpassen. Ja. En voor wie is dit boek? Ja, het is eigenlijk gewoon voor de, ik weet nog dat ik de statistiek las van de 3/4 mensen die zich zorgen maakt. Het is gewoon voor iedereen die zich zorgen maakt over de klimaatcrisis. Of eigenlijk helemaal niet weten wat ze willen doen. Of al begonnen zijn in hun eigen leven, maar voelen van, hey, ik wil eigenlijk impact op grotere schaal gaan maken. Ja, dus wel al een beetje mensen die er op een manier al wel een beetje mee bezig zijn. Ja, dus iedereen die zich al wel zorgen maakt. Dus de kwart die zich helemaal geen zorgen maakt, en zeker het deel die echt klimaatontkenners zijn, daarvan denk ik, die komen op een gegeven moment wel mee. Maar als wij met die grote meerderheid van de 3/4 van de mensen nu allemaal stapjes gaan nemen, dan op een gegeven moment trekken we de rest ook wel. Een soort van olievlek wordt het. Ja, een olievlek. Dan, ja, precies. Ja. Niet heel klimaatbewust, maar toch, in dit geval is dat toch wel een leuke woordspeling. Ik vroeg me af, want als het gaat, je noemt ze zelf klimaat inderdaad ontkenners. En je had het eerder over dat vaak het conflict er is, dat mensen tegenover elkaar komen te staan in het gesprek. Hoe zorg je ervoor dat mensen die nu nog niet heel erg bezig ermee zijn of zoiets hebben, dit heeft geen betrekking op mij, toch betrokken raken zonder dat het een conflict meteen hoeft te worden? Ja, dus één manier is, nou, in ieder geval al uitgaan van het feit van, heel veel mensen maken zich zorgen. Dat verbaast veel mensen ook. Mm-hmm. En vervolgens mensen niet aanspreken op hun mening of politieke voorkeur, maar veel meer op de waarden die eronder zitten. En daar dus ook nieuwsgierig naar zijn. En tot nu toe heb ik gemerkt, ik weet nog een keer dat ik op de camping iemand sprak die eerst echt zei, nee, klimaat is een hoax. En toen gingen we verder praten over wat hij dan wel belangrijk vond. Dus zeiden, ja, het plastic in mijn buurt. Nou, en hoe verder we praten, hoe meer ik merkte, oh ja, er zit een daadwerkelijke zorg om de wereld en natuur zit er bij hem ook in. Maar er zitten ook twijfel met de feiten die we soms in de media gepresenteerd krijgen. En hoe nieuwsgieriger ik was, hoe meer ruimte er bij hem ook kwam om zelf eerlijk te zijn over zijn twijfels. Ja. Dat is echt wat ik mensen adviseer van, erken zelf waar je zelf ook nog een beetje aan twijfelt. Dus doe niet alsof je de hele waarheid in pacht hebt. En wees super nieuwsgierig naar waar iemands anders wereldbeeld vandaan komt. En waar haal jij je inspiratie vandaan? Ja, ik denk uiteindelijk het meest gewoon aan van de mensen om me heen. En hoe die hiermee zoeken, hoe die elke keer veranderen. En op schrijfgebied. Een van mijn lievelingsschrijfsters komt uit Amerika. Wie is ze heet dat? Ja, Adrienne Marie Brown. Mm-hmm. Ze heeft een boek geschreven, Pleasure Activism. En ik weet nog dat ik dat toen las en dacht, oh ja, activisme en je inzetten kan ook echt vanuit een diep soort genot komen. Gewoon echt vanuit je liefde voor de wereld in plaats van een soort gedeeld slachtofferschap. En zij schrijft daar zo mooi over. Zij zit in de antiracismebeweging daar. En zij heeft me echt geïnspireerd om, niet alleen in mijn eigen leven, maar nu ook in mijn boek, gewoon liefde te zien en plezier te zien als een soort revolutionaire kracht. En daarvoor was ik altijd best wel al positief en optimistisch. Maar ik dacht dat dat niet samenging met geven om de wereld. Want dan moest je heel serieus zijn. Ja. Dus ik ben haar heel dankbaar voor. Had je 10 jaar geleden gedacht toen je voor het eerst naar zo'n klimaatprotest ging en dat nog een beetje spannend vond, dat je nu hier zou staan, een gids had geschreven en jij zou proberen om andere mensen ook handvatten te geven? Nee, had ik niet gedacht. Nee, ik geef nu wel stiekem high five. Ja, naar toen. Ja, toch? Of andersom wel. Ja, nee, toen zat ik alleen maar met grote ogen te kijken naar iedereen die toen op de podia stond. En ik dacht, oh, wat zijn die vet en wat zijn ze goed. Ja, ja, je klinkt wel heel hoopvol. Dat is ook een keer fijn als het over klimaat gaat. Dat het niet voelt als, het heeft toch geen zin meer, maar dat kleine stapjes misschien toch wel kunnen helpen. Ja, zeker. En ik geloof wel echt dat er hele grote stappen gemaakt moeten worden. Maar ik denk ook dat er stiekem echt massa's aan mensen zijn die daar ook naar verlangen. Die ook grote dingen met hun leven willen doen en met de mensen om hun heen. En ik heb mijn hoop niet meer gekoppeld aan de uitkomst. Want de feiten gaan de verkeerde kant op voor een deel. Ik bedoel, er wordt superveel gedaan. Maar ik heb mijn hoop nu echt veel meer gekoppeld gewoon aan mijn eigen inzet. En aan wie ik zich ook zie inzetten. En dan zal er altijd een reden tot hoop zijn. Dus ook als we wel misschien naar die 1,5 of 2 graden stijging gaan. Als er nog iemand om mij heen is, of iemand die ik niet eens ken, die iets aan het doen is, dan denk ik, oké, vet, zij doen iets. Dan kan ik ook blijven inzetten, ondanks de realiteit. Ja, ik vond het echt heel fijn dat je er was. Dank je wel. Het boek Wat jou te doen staat voor het klimaat is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Met Mandy. Straks hoor je hier weer een mooie column op mijn voicemail. En deze week was de eer aan onder andere Kiriko Mechanicus. En Bo Diddley sluit ons gesprek mooi af met Pollution. In 1971 had hij al door dat we wat liever moesten zijn voor onze aarde. Je hoort hem hier nu. Pollution. Pollution. Pollution. Pollution. De voicemail van Mandy. Misschien heb je haar vorige week wel gehoord. Toen was Kiriko Mechanicus een van de columnisten die aanschoof voor een inspiratiesessie. Deze culinaire historicus haalt haar inspiratie onder andere uit eten en alles wat voor eten kan staan. Maar deze week heeft ze zich laten inspireren door het theater. En daarover liet ze een berichtje achter op mijn voicemail. Ik zat laatst in de trein terug naar huis en ik had een voorstelling gezien die ging over het leven van Belle van Zuylen. Een vrouw uit de 18e eeuw die, zo bleek, een van de eerste feministen was van Nederland. Ze schopte tegen het gezag van haar vader en deed waar ze zelf zin in had. Wees een huwelijk af met een welgestelde dude en nam de benen. Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid, schreef ze. En al het geweld dat ze zag zette ze om in woorden. Woorden die lang geheim werden gehouden, waarvan veel mannen hun best deden om ze van het papier te wissen. En terwijl ik haar woorden probeerde te achterhalen, kwam mijn trein ineens tot stilstand en werden mijn gedachten onderbroken door de woorden van de conducteur. Beste reizigers, wij houden 3 minuten stilte namens de NS uit protest tegen geweld naar treinconducteurs. Wees een beetje lief voor elkaar, dankjewel. Deze stilte was, zo bleek, aan de hand van een incident waarbij een vrouwelijke conducteur door een groep jongens in elkaar was geslagen en met grof geweld van de trap was geduwd. Belle zou waarschijnlijk andere woorden hebben omgeroepen, maar in haar teksten klonk het protest van de conducteurs en in de stilte van de trein zongen haar woorden door de coupé. Opstand van volkeren zijn lessen en worden telkens weer vergeten. Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid. They say the sun and a shine for all, but in some people world it never shine at all. These roads of flames are catching a fire. Just sing my song, my song. I've been on this road for way too long. I've been hoping that we all get along. These roads of flames are catching a fire. Ah, showed you I loved you, you called me a liar. Give God the thanks and praises. I've been on my own, on, on. But we ain't never left alone, long, long. And if I'm telling you the feeling is wrong, relax a little, friend, this won't take too long. And when you're feeling alone, thanks, thanks, and praise us. Je hoorde Praise Jah in the Moonlight van YG Marley. Dat is de kleinzoon van Bob Marley. En de moeder van YG is niemand minder dan Lauryn Hill. En ook zij werkte mee aan dit nummer. Omroep Zwart. Precies over een week is het 5 mei en dat betekent natuurlijk Bevrijdingsdag. En we gaan er in onze uitzending van volgende week natuurlijk uitgebreid aandacht aan besteden. Maar vandaag hebben we alvast een voorproefje. Tegenover mij zit namelijk Xavier Panna en hij organiseert volgende week de Bevrijdingsmaaltijd. Een evenement waar verschillende sprekers uit de Molukse, West-Papuaanse en de Palestijnse gemeenschappen stil zullen staan bij de term vrijheid. Wat betekent dat nou echt? Als er zoveel bevolkingsgroepen op dit moment niet vrij mogen zijn. Naast Xavier zit Sem Albes en zij is Palestijns-Nederlandse jurist en een van de sprekers van het event volgende week. Sem en Xavier, fijn dat jullie hier zijn. Xavier, ik begin bij jou. Wat is precies de bevrijdingsmaaltijd die je volgende week organiseert? Yes, bevrijdingsmaaltijd, ja. Ik ben er eigenlijk voor gevraagd vanuit Theater Zuidplein om een vrijheidsmaaltijd te organiseren. Maar ik heb zelf een Molukse achtergrond en ik vond het best wel dubbel om, om daar meteen ja op te zeggen. Tot ik pas geleden een video voorbij zag komen van de West-Papua. Mm. Waarin er iemand in een ton werd gezet. De video ging viraal en daarin kon je zien dat het Indonesisch leger iemand in de ton had vanuit West-Papua in de ton had gezet en dan in zijn rug had gesneden. Een van onze columnisten, Jeremo, heeft er inderdaad ook een column aangeweid. Dus ja, precies. Ja. En vervolgens dacht ik, ik zou het wel willen doen, alleen wel op mijn eigen manier. Dus ik zou graag stil willen staan bij vrijheid. Alleen vooral ook willen vertellen over de landen die alleen maar kunnen dromen van die vrijheid. Ja. En zodoende. Dus toen ben ik wat mensen gaan opzoeken. Zoals Zemzem, maar ook Jerimo en Julia Jouwe. Die wat meer kan vertellen over West-Papua. Ja, en je zegt, ik wilde het dan op mijn manier. Wat is die manier dan? Ik vind dat je niet een vrijheidsmaaltijd kan organiseren als nog niet iedereen vrij is. En laten we daar ook gewoon even over praten. En laten we confronterende gesprekken aangaan. Vandaar. Ja, en het is een maaltijd. Je zou zeggen, eten verbindt. Het is een fijn middel om gesprekken te kunnen voeren met mensen. Wat staat er op het menu volgende week? Ja, als hoofdgerecht hebben wij een Molukse... Een Molukse maaltijd. Rijst met rendang en groenten. Maar daarnaast lijkt het me ook leuk om Palestijnse snacks als voor- en nagerecht neer te zetten. Dus laten we vooral van elkaar proeven en leren. Ja, van de verschillende werelddelen komen er dan dingen voorbij. En wat is het doel van het event? Nou ja, het doel is vooral om van elkaar te leren. Er is heel veel gaande. Alleen er zijn genoeg mensen die natuurlijk niet weten hoe ze kunnen helpen. Sommige mensen weten ook niet eens wie of wat Molukkers zijn. Sommige mensen weten ook niet wat er precies in West-Papua aan de hand is. Ik ben het toevallig tegengekomen, maar ik weet zeker dat heel veel mensen er nog niks van afweten. En dit was echt wel het perfecte moment om daarover te beginnen. Ja, want kan je even voor de mensen die misschien nu ook luisteren en denken, maar wat is daar dan? Wat is daar aan de hand en waarom is het belangrijk om daar licht op te schijnen? Ook zij strijden al jarenlang, of zij dromen al jarenlang over onafhankelijkheid. Over de onafhankelijkheid die vele landen al hebben mogen ervaren. Zoals Suriname en Kaapverdië. Alleen, zoals de Molukken en West-Papua, die worden net als Palestina ook gewoon nog niet voldoende gehoord. En laatste tijd is Palestina bijvoorbeeld heel erg op het nieuws. Alleen, wij zijn natuurlijk niet, Palestina is natuurlijk niet het enige wat er nu gaande is. Nee, op heel veel plekken inderdaad in de wereld. Ja. Sam, jij bent dus een van de sprekers. Wat betekent vrijheid voor jou? Ja, dat is een lastige vraag, denk ik. Snap ik. Maar vrijheid voor mij betekent dat eigenlijk iedereen, elke bevolkingsgroep, waar dan ook ter wereld, eigenlijk gewoon vrij kan leven, gaan en staan waar hij, zij wil staan, zonder een onderdrukkend regime eigenlijk wat boven hun hoofd hangt, of andere machtige landen of instituten die hen onderdrukken. Ja, en waarom vind jij het belangrijk om hier jouw stem over te laten horen? Ik denk eigenlijk dat dat wel is omdat we hebben nu de afgelopen paar maanden wel de Palestijnse stem enigszins gehoord, maar ik denk dat nog niet volledig de echte stem gehoord wordt. Nee. En dat daar ruimte voor is om je echt uit te kunnen spreken, omdat er ook gewoon best wel veel gecensureerd wordt overal. En anders eventuele sprekers in een bepaalde richting of in een hoekje worden geduwd om bepaalde uitspraken te doen, whatsoever. Dus ik denk dat het belangrijk is om wel de stem te laten horen die er ook is en die niet in dat verhaal meegaat als het ware. Of ja. Dat kader. En bedoel je dan iemands stem specifiek ook hier? Of bedoel je dan nu in zijn algemeenheid de Palestijnse bevolking? Of wie bedoel jij precies? Ik denk niet per se nu hier op deze plek of op deze uitzending. Maar misschien wel gewoon in de Nederlandse media. Gewoon überhaupt de westerse media, denk ik wel dat ze dat kunnen zeggen. Sinds de afgelopen ruim 6 maanden. Maar ik denk ook dat de Palestijnse stem niet volledig gehoord wordt. En dat we nu wel meer zien dat die gehoord wordt. Ook als we kijken naar bijvoorbeeld wat nu in Amerika gaande is, op de universiteiten, de encampments die daar plaatsvinden. Dan wel meer, maar goed. Misschien dat het nog wel wat meer mag in Nederland. En dit deel van de zee. Ja. En hoe vrij voel jij jezelf? In Nederland of in het algemeen? Nou, allebei in het algemeen? Dat is een ik voel me vrij in die zin. Ik bedoel, ik woon in Nederland. Ik heb hier mijn rechten. Dus in principe ben ik hier vrij. Maar andere deel van mij wordt onderdrukt. En wat bedoel je met het andere deel van mij? Met Palestijnse identiteit natuurlijk, mijn Palestijnse kant. Dus ik voel me eigenlijk helemaal niet zo heel erg vrij. En ook niet per se in Nederland eigenlijk. Want bepaalde uitspraken doen, of bijvoorbeeld mijn kefia dragen, die ik graag draag vol trots. Het levert situaties op die niet prettig zijn. Zoals? Of zou je dat willen vertellen? Oh ja, natuurlijk. Ja. Yeah. Bijvoorbeeld, ik krijg opmerkingen op straat. Of mensen komen naar me toe of spreek me erop aan. Het brengt ook positieve situaties natuurlijk mee. Dat mensen nieuwsgierig zijn en graag dingen willen horen, wat meer willen weten. Maar het kan ook wat meer bedreigende situaties opleveren. Yeah. En dat is wel vervelend. Dat is natuurlijk. Wat is het verhaal wat jij zondag als spreker wil vertellen? Wat is de boodschap van jouw verhaal aanstaande zondag? Ik moet zeggen dat ik het nog niet helemaal voorbereid. Nee, echt niet. Maar ik denk dat de strekking ervan gaat zijn dat dat eigenlijk, eigenlijk wat jij net ook al zei, Xavier, dat vrijheid er niet, dat het heel moeilijk is om zo'n vrijheidsmaaltijd voor te bereiden of daaraan deel te nemen als we weten en zien dat er zoveel groepen nog onderdrukt worden. En het voelt dus voor mij en met mij gewoon vele anderen heel krom om dan zo'n bevrijdingsdag te moeten gaan vieren. Dus aanhalingstekens dan natuurlijk. Ja. En dan hoop ik dat ik daar ook een positieve of misschien een wat meer wel een nood aan toe kan voegen, dat er ook zicht is op einde van koloniale projecten en dat dat ook zeker gaande is. Dus dat we niet hopeloos moeten zijn, dat het geen uitzichtloze situatie is, maar dat het gewoon een strijd is van hele lange adem voor heel veel groepen. Ja. Naast het verhaal van Sam, wat zijn andere verhalen die er die avond zullen zijn volgende week? Nou ja, Sisters Kitchen and Cultures is het evenement dat we organiseren en vanuit waar wij de vrijheidsmaaltijd mochten verzorgen. Daarin is het sowieso de bedoeling om alle culturen die er bestaan uit te lichten. En elke maand nodigen we dan een andere cultuur uit, buiten de vrijheidsmaaltijd, om dan wat meer over hunzelf te gaan vertellen. Dus voor de aankomende editie, ja, ik heb eigenlijk, we hebben eigenlijk van tevoren nog niet gebeld over waar we inhoudelijk over gaan praten volgende week. Maar dat komt ook omdat wij, Zemzem is net terug vanuit Jordanië. Mm-hmm. En het leek me juist leuk om verrast te worden met de verhalen die zij daar vertelt. En zo ook met die andere sprekers. Het doel van de dag is ook voornamelijk aan te horen hoe wij kunnen helpen. Dus, hoe je elkaar persoon, kan helpen misschien. Hoe we elkaar ook kunnen helpen, ja. Dus hoe de luisteraars of degene die aanwezig zijn die avond, wat we eigenlijk voor de anderen kunnen doen. Want we horen veel op het nieuws voorbij komen en we zien veel op social media. Alleen het is nog niet altijd concreet van hoe wij een bijdrage kunnen leveren bij zowel Palestina als West-Papua, Maluku en de andere landen die daar nog mee bezig zijn. Ja, precies. Want Zemzem, het werd net al gezegd, je bent net terug. Volgens mij afgelopen dinsdag ben je pas teruggekomen uit Jordanië. Wat heb je daar gedaan? Ik ben dus op. Dus het doel was om naar Palestina te gaan. Maar dat is natuurlijk niet. Dat is helaas niet gelukt. Maar ik ben dus deels op familiebezoek geweest. Dus bij mijn familie in Jordanië en met mijn vriendin op vakantie. Eigenlijk als het ware gewoon een korte rondreis door Jordanië gemaakt. Mm-hmm. Maar je wilde eigenlijk naar Palestina? Ja, heel graag. Ja, om daar ook familie op te zoeken of wat? Ook deels familie. Er woont niet heel veel familie meer. Maar dat was eigenlijk dus een deels vrienden, kennissen en familie zien. Maar voornamelijk eigenlijk ook gewoon verbonden zijn met je thuisland en daar zijn. En eigenlijk naar de plekken bezoeken waar ik dus nog nooit ben geweest, omdat ik nog nooit in Palestina ben geweest. Nee, wat doet dat met jou? Want dat is een belangrijk onderdeel. Het is wie je bent, wat je net ook zegt. Je hebt soort van twee kanten. Je woont dan wel in Nederland en misschien dat deel vrij voelde, zei je, maar ook een deel van jou, je Palestijnse kant, wat dan niet zo vrij voelt, dat is wat je net zei. En je bent er nog nooit geweest, niet omdat je het niet wil, maar omdat het dus gewoon niet lukt. Ja. Voelt dat soms ook alsof je daardoor een beetje ontworteld bent? Absoluut. Dat is denk ik wat het in essentie ook is. Het is heel raar om tenminste trouwens, dit zeg ik heel stellig, maar nu ik erover nadenk, misschien toch niet geheel. Wel, ik denk dat het wel inderdaad deels, dat ik me wel deels ontworteld voel, omdat ik dus nog nooit daar een stap op mijn eigen land heb kunnen zetten. Maar tegelijkertijd ben je zoveel bezig met je identiteit en ben je zo trots op, dus ik dan in ieder geval zo trots op waar ik vandaan kom met mijn identiteit, dat ik eigenlijk wel die roots hier in Nederland blijft vasthouden en dat je toch op die manier verbonden blijft voelen met je land. Maar dat kan denk ik niet 100% zijn totdat ik daadwerkelijk stap op eigen land heb kunnen zetten. Ja, en voelt het extra spannend juist door de tijd waar we nu in leven, dat er dus een moment komt dat je daar voor het eerst zal zijn, er gewoon vanuitgaand, jij gaat daar een keer naartoe. Ja, zeker. En het gaat gewoon lukken. Voel je daar een soort spanning voor? Om te gaan bedoel je? Omdat gezien de huidige situatie. Gewoon door de huidige situatie? Nee, eigenlijk niet per se. Dat is niet. Je moet wel, denk ik, kritisch zijn en niet zomaar hals over kop ergens naartoe gaan. En helaas kan dat ook betekenen dat je dus niet zomaar naar je eigen land kunt gaan. Maar dat schrikt mij in ieder geval niet per se af dat ik. Dat echt een obstakel is om ook niet meer de plannen te maken om naar Palestina te gaan, ongeacht de situatie. Ik bedoel, we zitten hier al meer dan 76 jaar in, dus voornamelijk de mensen, de bevolking daar, zijn die echt nog in Palestina wonen. Ja, ik hoor wat je zegt. Als ik hier zo naar luister, Xavier, dan denk ik, en deels doen jullie dat ook, zouden we soort van elke week een diner moeten organiseren om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te vragen wat heeft de ander nodig of hoe zit het daar überhaupt? Omdat heel veel hiervan krijgen we niet op school en men weet het ook heel vaak niet. Het is eigenlijk ook begonnen out of love. Dus de eerste edities heb ik ook niet gesubsidieerd gedaan. En ik verdien er met de edities die ik in het verleden heb gedaan, verdien ik er eigenlijk ook ook zelf niets aan. En het hoeft ook niet. Ik vind het gewoon belangrijk dat het gebeurt. En ja, maar als je het langer wil volhouden, dan is dat natuurlijk wel belangrijk om te kijken hoe we daar hoe we het interessant kunnen maken, ook qua verdienmodellen, et cetera. Toen die al een half jaar. Waarin we al vertellen over verschillende culturen. Maar om je vraag te beantwoorden, ja, zeker. We zouden echt wel elke week of bijna elke dag Iets toch? Kunnen doen, zeker. Ja, nee, ja maar ja, je moet lachen, Sepsen. Maar ik denk ook, dat gesprek is juist super belangrijk. En ja, we moeten ook soort van energie houden om ons in te blijven zetten hiervoor. Ik weet, lukt het jou nog altijd om de energie te vinden, of is het soms ook nog wel lastig? Ja, het is lastig, maar tegelijkertijd ik kan simpelweg geen afstand nemen van Palestina, sowieso niet. Dus dat is iets waar je, daar word je mee wakker, daar ga je mee naar bed. En daarnaast blijft ook het dagelijks leven staan. Er moet ook gewoon gewerkt worden natuurlijk. Je moet ook gewoon een bepaalde activiteit doen. Maar zoveel mogelijk daarbuiten als het kan, ja. Ik probeer wel de energie op te brengen. Want het geeft ook energie soms. En het kan ook juist hoop geven om wel heel erg actief bezig te zijn en je in te zetten. Omdat je daardoor ook tot nieuwe inzichten komt. Ja. En andere mensen hoort, ziet spreken. Of misschien wel dingen kunt concluderen uit het een en ander dat je om je heen ziet gebeuren. Wat ook hoopgevend kan zijn. Heb jij die hoop ook nog wel? Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Goed zo. Nou, volgende week zondag dus, de bevrijdingsmaaltijd. Het is vanaf 6:30 te bezoeken in Theater Zuidplein in Rotterdam. Ga erheen, want ik denk dat die verhalen ontzettend belangrijk zijn. En wat jij ook eerder aangaf, dat we juist dat gesprek met elkaar voeren, met elkaar kunnen spreken. Als ik jou zo hoorde, is het ook een maaltijd die je niet wil missen. Dus nee. Mensen kunnen er zeker nog heen. Heel erg bedankt dat jullie er waren en het delen van jullie verhaal. Dankjewel. Met Mandy. Straks heeft Splinter Chabot het laatste woord met zijn column op mijn voicemail. Maar eerst nog muziek. Morning Sun van Melody Margo. That sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free. Just take it from me, honey child. Let me tell you now, child. That morning sun to greet us with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone. She ain't gonna quit till you're smiling now. Tell you, child. Let me tell you, honey, child. That morning sun has come to greet you. She's peeking round the corner, just waiting, just to meet you. Shining down on all your troubles. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. 'Cause this world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, honey, child. Let me tell you now, child. child, let me tell you, child. De voicemail van Mandy. Vorige week hadden we een inspiratiesessie waarbij een deel van de columnisten van Met Mandy te gast waren in de studio. En dat was echt ontzettend gezellig, dus dat gaan we binnenkort zeker nog een keertje doen. Sterker nog, van de zomer zullen enkele columnisten een uur lang co-host zijn in dit programma. Wat heel erg fijn is, want dan leer je ze wat beter kennen. Dan weet je een keer wat er schuilt achter die mensen die elke week een berichtje op mijn voicemail inspreken. Maar dat is dus van de zomer. Dit weekend stond natuurlijk in het teken van Koningsdag. Misschien ben je net als ik ook langs de vrijmarkt gegaan. Heb je nog wat gescoord? Ik persoonlijk alleen maar dingen voor mijn kind. Maar toch, misschien zelf dat je een stapel stripboeken hebt gekocht of een nieuwe hoed hebt gescoord. Of was je met vrienden door de stad aan het slenteren en heb je drankjes gedronken? Of heb je helemaal niks gedaan? Want voor sommige mensen is Koningsdag een moment om te vieren. En anderen zien het Koningshuis liever afgeschaft. Ook Splinter Chabot heeft dit weekend over zitten mijmeren. Over, hè, waar aan welke kant sta je nou precies? En daarover liet hij een berichtje achter op mijn voicemail. Dag, lieve Mandy. En dag, lieve luisteraars. Gisteren was het Koningsdag. Een dag waarop heel Nederland even oranje kleurt. Een dag van ontbijten met oranje tompoesen. Een dag van varen over de grachten met vriendinnen. Van file op het water, van eindeloos rondwandelen en dwalen door de stad en spontaan bij feestjes aansluiten. Van plassen op Prinsengracht 728 met klassieke muziek en van oranje, oranje en nog meer oranje. Van shotjes en lauwe wijn en platgeslagen bier. Van appen met die en die omdat je daar en daar ook nog heen wil, maar waar je eigenlijk geen tijd meer voor hebt. Van nog een feestje en nog een polonaise en nog een feestje om uiteindelijk naar een festival te gaan en dan voelen dat je benen moe zijn. Waardoor je om 11 uur thuis in je bed ligt met veel te veel eten van een niet nader te noemen snackbar met een gele M. Gisteren was het dus Koningsdag. Misschien dat je kunt zeggen, die monarchie, is dat instituut niet een beetje ouderwets? Maar lieve Mandy, ik zal je eerlijk bekennen, ik vind het wel iets moois. Want in een wereld die verhardt, in een wereld met oorlogen, strijd, onvrijheid, in een wereld vol met angsten en bommen en politici die meer en meer en meer macht willen en dictators die spelen met landsgrenzen alsof het spaghetti-slier te zijn, vind ik het prachtig dat wij een koningshuis hebben. Want in een wereld waarin geen plek lijkt voor sprookjes, is een instituut met prinsen en prinsessen, een instituut met kroontjes, koetsen, koninklijke stallen en paleizen, toch nog iets dat een beetje bij een sprookje in de buurt komt. Een sprookjeskruim in onze wereld waar we best een beetje trots op mogen zijn. En nu, lieve Mandy, ga ik slapen. Dromen over mijn eigen sprookje. Dromen over mijn eigen prins. Oh, lieve Splinter, die nog iets wat brak was van Koningsdag en mijn voicemail gewoon gisteravond nog even heeft ingesproken. Dit was Met Mandy voor deze zondag. Als je